أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. دعوت آياتنا استلاوات سورة القرآن الكريم د سورۃ البقرہ یو سل اتا اویایم او یو سل نا اویایم آیاتونه د جی آیاتو لمړنۍ ربط د ما قبل سره په چش کې دی. ما قبل مخکې آیات چې تیر شو دا دونه یو عمده آیات دی چې فقر د قران کریم کې مفسرون و هغه ته د ابواب البر لقب ورکړی و د بیر دروازې لکه سړی چې کلاوی جوړی کې او کلاوی غټ غټ ګټونه پکې کیږي نو شپږ کلاوی دی ګواکی ذکر سوي وي دغه ابواب هم مازی ذکر کړی ګټونه در نشانه کړی چې یو دغه کلا د بل دغه د بل دغه د کاغذ ایمان مسائل ور پکې کستی شپه یاد تیر شو د مال مسلې ته پسې راغلی وي د زکات مسلې ته پسې راغلی وي وفا بالعهد و صبر و نو او دغه سی مسکینانو او نانو ته مال ورکول دغه ابواب غټ غټ دروازې وي د ابواب البر نو چې دی وس یو یو نه منره پېشي منا یو یو دروازه خلاصې پیږي کی ته خونی د ښکار کی ته ګوره یو دادی بل دادی بل دادی نو د دا اسلام ګرد احکام چې در د ابواب البر نو وز منا بیر خونی کی ته ویل کیږي خو ار حکم یې نه کید نو یو نه کی لمړنه لمړنه چې په انسان کې چې دی سر ډیر مهم دی د سر د بچاو د پر اعلی یو قانون ورته چې د انسانانو سرونه خوندي شي کدا اس په خبره په وسواس دی اسلام دین وګرد نړۍ ته چیلنج ور کی چیلنج معنی اعلان ورته کی چې بل قانون جسمه په مقابله کې پیښ شي دغه سی قانون چې پاغه کې د انسان ژوندۍ بچایو پکې شي کدا اس په خبره ته سپویر نو دا غیر لمړنۍ شی چې وسمو را شروع کی د ابواب البر د جزئیات څخه لمړنۍ اول حکم د قصاص په باره کې قانون دا خیره به تما قبل سر دی چې ابواب البر پرتی دی دا اوس احکام جزئیات چې راځي دا نو ار یو دی وی وی خونه د ګوکی را پرانیزو یا اخلاص وې دروازه نو اوس د دې د پاره بیا د ام نمبر شان نزول چې دا څنګه نازل شو د اسلام دین چې وارد واره نازل شو د یو د وره جر لسکلنی په مکه کې تیر شوی د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیات مبارک شدی په مکه کې دلته د جر لسکاله تیر کړی په مکه کې اکثر د عقاید و اسلام کېدل هغه شرکی رسومات به ور کېدل د قوانینو د فاره معنی اجتماعي قوانین چې د ټولنې سره اړه لري په پبلیک شو ورته وایي چې دا پر لار برابر کې دغه وظیفه د اسلام نه ورته غاړه سوی تر وسه دا هغه وخت د چا د غاړه کېږي چې حکومت پیدا کې مسلمانانو حکومت په مدینه شریف کې جوړ کړي چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړي څوک چې حکومت کوي باید قانون هم ولري به قانون حکومت نه کول کېږي چې قانون هلته نه وي پکې کې قانون دغه نه یادوم چې معنی داسې قانون چې خامخا به انګریزیان دي کې قانون معنی یو غټه ماده چې خلکو ته اعلان کړي چې عمل په وکړي نو قانون د قرآن دی زموږ دپاره زموږ د پاره قانون قران دی مسلمان کده دغه څخه ماس یا بل قانون ځان ته غواره کی چې هغه ترجې به دی سوچ پوچ کافر دی معنی پر جلاده پر طلاق ده د مسلمان د پاره اجتماعي قانون د شخصي قانون د مثال په تور اخلاقي قانون په تور کې قران کاتب دی بولی دی به دا ځان سره ظلم بولی چې برای پر ما نور څوک د انګريز قانون تطبیقي پر ما ظلم کوي نه زه په دې قانیم نه په دې خوشاله نه غدر دی به بولم ش قانون د قران کریم دی نو د قران کریم ما لمړنی شګنه دا چې اول کوم ځای شو کړه د سر بچاو چې ستاره سر غم اسلام اول خوري

كما دغس تكا وغبلاري بچاك ختاي ومشتي اغيك القصاص نوي فعمت كعمت قصدي قتلت ويلكيش قصدي قتلت عرب سدي اغدادي شبو اسبنا وسبنا بالا كترا وكبس وسبنا بالا باكنل وسبنا يا بلا دغس علي جاري حج سايبه فيديش بجسري وجلكيش لك هذا وس وقت شي وينداري نتي خو ورتسي كدر انسان پور وزوي لك مرمي دار كم دن يا يولرغي دیر چه ردی دا غرکم دا سمدل که آغا غشیدیم یا مرموی و توپک دی که انسان سر سیری دا گرده چه دا قتل دا پار اسباب دی وست پنه مطلقا دا قتل دا پار اسباب دا پا داغا چه مرکی بس داغا تا قتل عمد وی امی قصدی دا وجل امی اسباب داغا سی اسباب دی نو پا قتل عمد کسو خبری غوالی جوه یو دا دی اراده دا چه اراده دا چه دا وجل دا په پیژو دا غسی پراپورتا کری دی پا وی او چخم چی شدی دا غسی آلا دا چه پا آغا بانی قتل کول کیر وس یو سړی دی چې په توپکې ټکړې دی یا دغه سی بلچا اخو تار د کړه په بلچا کې و مشتله خود دلته خو چې دی هغه دی هغه سبب خود د مرګ ستا مګر خود د اراده کله دغه چې هغه سړی په وزنې خود د خدای خور کړی بي چې ما زو کې بي چې چې وکړ بلچا ار دکړه هغه د بل په جزې کې و مشتله پر هغه زیرا واره نو بلچا خو د په چیرو د خو اسلحه ده مګر خود د قصد بیا نسته پکشه نو قتل عمد قصدی قتل واغه ته ول کې چې به قصد ته په پیژو چې هغه خپل پراپورت کوي وي او هم دغه الا دغه زریعه چې دا کاری دا شی دغه بند دغه قسمه سخی چې سړی پویږي چې دا د قتل د پاره جوړ دی لکه اوسپنه یا لکه دا شی یا چر لرګي نه دی دا چر چر شیان رقم شیان دا سړی پویږي چې دا سړی سره سری ویني کې پریږدي نه دا ګرد په دغه شیان کې کې مرګ بر دغه قصاص پر لازم دی نو قصاص څنګه لازم دی سره کوم اجرا کوي ګور الحر بالحر الحر آزاد سړی چې دی دا وجل کیږي بالحر په حر سره دا الحر اول دا ورشي مرفوعه دي معنا يقتل الحر دا وجل کیږي معنا يا يقاس الحر قصاصير دا حر بالحر په حر سره کې حر وجل او حر ورمرته کدا اسم زمون ته متوجه است ترجمه زما از بس خورا وایم نه والعبد بالعبد والعبد مرای وجل کیږي بالعبد پر بل مرای باندې یو مرای را ولاش ابل مرای مرکی نو خدغه مرای پر قصاصيږي تبع ولید یا ته ګورې چې یانو هغه مرې خود سردار صاحب مرې چې زه په خپل بیرته دغه دغه د مثال په تور حری ورمرنه کوم پرې ولا کړم چې چې د دم مرې د مسكين مرې را ولا ارسو د خانه کا مرې مرکی خانه کا زه په هغه مرې غاره نه باسم زه حر وجنم الله اذا چمک وه ولا عبد بالعبد مرې پر مرې چې مرې مرې وجل دي مرې پر وجل کیږي والانثى بالانثى والانثى شذ وجل کیج قصاص یج بالانثى پر بل شذ باندې ک شذ را ولا پر بل شذ امر کړل ته دا ما چې نو زمو شذ خو چې ود سردار صاحب شذ زه د دې د دوی نری نه وژن مزه په شذ غاړه مې بس مله خود دغه شذ قتل نه دغه شذ به پر علالیج دغه به پر قصاص یج نو نو دا درې یو نمونه ما ځی پیش کړی حر په حر سره عبد په عبد سره انثى په انثى سره دلته به تاسو مفهوم مخاجب ته نه ګوري چې کدا سپیش اسوله چې آزاد سړی را ولاړ سم را یې مرکی نه غوښ بنو نه قصاصیر یا د مثال په تور مرایي را ولاړ سو حر مرکی د خو بنو نه قصاصیر خو عالم را یې مرایي پر لوار وسته حر او حر پر لوار وستل یا نر را ولاړ سو شزه و وجل نه دا نه خو به هیڅ نس پر قصاص برای ما شزه وجل د زخونو ناری نه یمنو کدا ایس په خبره پویږ یا شذ را ولاړ سړی مړکینو دا به نقص اسیر دا زه خوشزم الا پاک اونساو اونسا سره ویل دا فقط داسې مجمل قانون کښې شاو د قصاص کې چې اوغه جاهلی رسم په باطل کې تفصیل دا رقم نه دی ولی داسې نه دی خو البته په قران کریم کې راځي په سورته مائده کې په 15 آیات کې الله عز وجل دی سوی وکتبنا علیهم ان النفس بالنفس مج لیکلی و پر دغه یهود و نصارا او پاغه تورات انجیل کې چې نفس په نفس قصاصیږي دا به قانون دی طالبانو زده کی د چیرو ادیان حکم که په قران کې را نقل او نسخ رجع نکي هغه زموږ د فارم قانون دی باغه کې بر سره شریکان نو دا حکم د تورات را نقل کړ دی په سورته مائده کې رد کړی نه دی هغه زموږ د فارم قانون دی البته چې وګوره کوم به چې نور نه سره یاد کړی نفس په نفس سر په سر ژوندې په ژوندې بلای پات نه دی ورکړي چې حور او حور جسره حور او عبد جسره نر او شذ جسره شذ نر وجلې دي د مثال کښنه وجلې دي غټه وجلې دي خانه کا وجلې دي ملاسبه وجلې دي پرکی ورکړي

معنا استاسر اسانی د من ربکم د طرف څخه درف ستاسي ورحمتون د به خیر رحمت د الله د طرف څخه اشه داخه د خپل احسان در پیش کی پسین الله فرمای فمن اعتدى بعد ذلك فمن پس هغه څوک اعتدى چې تجاوز وکي بعد ذلك ورسته تر دغه فله عذاب الیم د د پاره دردون کی عذاب تجاوز څنګه کی تجاوز دا دی بارا ورته وای چې سیدی دا یو خو عفو کړی نو راکاز موږ دی تراک دیت هغه وای سید هغه دیت هم ځینې وخت دا نور دوه چاپ موږ سره مسلې یې شدید مثال په تو دیت چې دوی واخستې بارونه بیا پټه سلا سره وکړي یا وسیم ولا کړه څه په خوله کې ته ودا پیسې مې ځینې واخستلې بارون بیا پسې ګرځي هلته پټه یو ځای لار ورته نیولې قرار یې بارم مړ کړي الله وای دلته ستا دپاره بیا دوژخ تا وګټي بیا ته قاتل بلل کېږه که ته پر قصاص یې ستا کار خو د خلاص کړي نو تا ته ښه پیسې درکړل جانه نو ستا کار خو دیت ته واوښتې خوا یې ورور عفه کړې وه تا پیسې مې نشي جنګ کړه بله پلا بیا ولاړلې براوازه څه شي کوه براوا چې مړې نه کړم ولا که مې زړه په سوړ شي وژنې دا اعتدا او تجاوز یا دا بل چې د قتل څخه خلاص د حلالې دوه څخه چې خبره پیسو ته سوله برای دی جانه اوس غواړي دی جانه اوس غواړي ستا پولې پر کارګي د کارګه مرګه یې نه درکومې ګوره د قصاص هم ځان خلاص کړي د پیسو مسله چې راله پیسې ملکي ځان دوی وسته کوي بس ګای چیرې دی پیرات کې دی بله ورځ بیا چیرې دی په لاور کې دی دی نه پر ځای کېږي خوراک په کلو او کلو د جت پیسې د سړي څخه بندي کړي دي علاوه دام تجاوز دي ستاده پر معذاب الیم دي د چړې څخه خلاص ولې اوس پر هغه سربېره شکریا نه ادا کې پیسې ملکي ځان دوی وسته کوي نو د دواړو د طرف څخه الله په پای کې څنګه په منیعت ده اړ یو پتی سي دوه کې چې دی کدا قاتل دی کله تجاوز وکړي د تجاوز خصوصي زده کی چې بار په پیسو کې زموږ ویسته کی کله د مقتول اولیا دي کله تجاوز وکړي د تجاوز سمنه چې پیسې مخکې بیا فقط تلم پسې دي برا یا وزن مې هم لاکه پر غسر بیره پرېږد کاری و تجاوز وکړي فله عذاب الیم د د پر عذاب دي د دوم کلا وزي د ورځ ته چم خلاص یاده نسی په دا مسرم ته شي پوس واست ورسته خو نه بیا د انسان نه خو زموږ ورسته شي خلک دي چې قصاصې الالی کې په میدان کې بار خو نه چې الالی ژ خو دي جار وول چې سبا سړی قصاصې پښې ورتړلې بارغه خشر سم خلق خجر په لاس ورک چالالی د نور بسوتې یو تاسې ځواني علال کې دا شي ظالم انسان خور پر شي کېده و هم په خدای چې خاصه دی ورزول یې په مشله ده دا قصې ځوان و هم دا د الالی دو الله وايي دا غول دنګې په پرېښتې دا به څه غول دنګې نو دا بل ځوان پښتنه دی وجنه وکړه چې ادم مخ کې وجلی ونه هغه ځوان خور نه درلودل کبر هغه په هغه پس ګل نه مشتي کبر هغه پس خاشر نه خوغم دغه ځوان د ځوان مرګ کړی دی هغه د مقتول کورنۍ یې ریه و چې دای په محضر عام کې علالی ژ دلته استاز ر پر د باندې دغه کې جری دی چې دا ول علالی نه خوغم در پیات خوغم دغه جنازه او کوټه ور هغه دغه کم خون دي درلود دغه سپلار مور درلود دغه کور په جړه و زنګا و ګرځ په غم اخته کړ نو دغه زړه به دغه آرام کوي سیدی دعوت فرق چې سړی کدا سړی و بخښاله به ثوابونه در لره درک زبه ته ته دونې شی در لره درکم د عپی د درخواست ور لره ورکی دغه مو وای چې دا سړی ظالم دی خدای خپل حق خل ظالم بجی دی د خپل زوی سترګو ته دوری وېست کیش شزه د خپل زوی سترګو ته دوری وېست کیش چې په خوا کې د طالبان په حکومت کې شزه د زوی قصاصي اخستی نو خلک چې جناور شزه وو چې جنا ماور جناور وو د خوځړې درکو خو خپل یو بچی و ارمان یو نو خو چې دې دوره مو کې پیدا کړ چې طالبان قاتل ورونی ورته پریس په شی وروته نو خدای دا نه ګورو خدای غس و وسنګ جناور شزه وو زړې پر دې دا روان کړي پر دا غس کې الله لیکي برز می روان وسول دا خلاص نو زما زړه آرام زما زړه درغه وخت پوری چې نه کاو آرام نه کاو خو ته د قریب زړه و پښتنو دا قانون څنګه ادا بس بیاری او شاعرانو ته خطاب دی ولکم ستاسو لپاره ایو شاعرانو چې ځان ته هوښیار وای د انستاو تعلیم یافته وای په القصاص په قصاص په قانون کې چې دی حیات ژوند دی یا اول الالباب ای د زرو خوندان دا ماچ په ولکم کې ایو شاعرانو ویل هغه دغه دی خوراله یا اول الالباب الباب په جامه د لوب ده په خبره فوس بس لوب مغز ته ویل کیږي یو سړی چاته ته مغز لري کې نه لري نو الله موږ نو بر عقل یادو چې ای د عقل خوندان او ای او شاعرانو تعلیم یافته خلکو قصاص ظلم نه دی اوس کو پار چې په اسلامي نړۍ کې په ګردو حکومتو د درس ختي د قصاص قانون است کې دا ظلم دی نو د قصاص قانون چې است کې خو مرته لار اور کده ورته سوسو مړي په وطن کې کیږي ته د قصاص قانون ژوندای ته بیا دی مړي وسی الله په قصاص کې ژوند الله تاسو درکې ژوند ولې درکې د چا د پاره ژوند دی د دواړو د پاره یو خدغه سړی چې دا اوس د مثال په تور دی د قصاص حقدار ګرځي دی وار د وار له بارا سوچ کی بارا ځي چې دا سړی مړ کم نو زه به هم ځکه نه ورزم کبه په اوا وانه زه نو خو لا کولار سم چنګیم چې چنګ مکی الله لېم دی بیا پر چا توپک راخت د دې ماري ژوند بچاوس ګوره د دې ژوند بچاوس هغه بل چې د پزړ کې شر وار ورته پرڅ کړي او چې بده یې وژنه دا هغه ژوند ماري بچاوس دوه پاته سوله او یا کدی مثال په تور دی پر هغه سر بیره زمه د غونه بد شر علي د مسلمان نه حق مرکی دې ته الهال ک صبح عبرت واخت بل څوک به دا کار کی خونی کی نو د الله پاک دغه سوي وي قصاص په ظاهر الهال دې جنومه مګر په معنا کې حياتي ګرد نړۍ بر ژوند سم کولای شي تر ار ځای به غم ما شام هم تلای شي چې درڅخي د چا سنه بیره لري په ما کار ول ها که یو ځای ځای پیښ خبره وخت قصاصي قصات مخسته کی جنو نو الله دغه سوي ولکم ستس د پاره په قصاص په قصاص کې حيات ژوند دی یا اولی الالباب اولی خاوندان الالباب د عقلو لعلکم تتقون الله الا على شيءكم تاس تتقون متقين سي پرهیزگار سي چې دا قانون مو واوردي کده اس ان شاء الله پرهیز مو پنسيب سي پرهیزگار او تقوا دار خلق به د ځانه جوړ کی د ابواب البر څخه به دغه یو حکم ته غاړي کشیش دوی نو کده اس په مضمون تیس وس پوی دلیاس دا کایو عف وکړه خو موږ خبره دی یته دي بار دا عف ورات اچې نور کول کیږي اغه نور ته خپل جات ور کول کیږي ک صلح کده له په صلح کې به ګوري گاګا داس وس هغه مړی خو په قصته کړی دي سزا د خو قصاص دي بار دا خل ورته راز چې صلح جره سره او کسې قصاص وي نه صلح کې به دا احکام ته مراعات وکي ک صلح پر سرو زرو کول تر زر دینار به بالا نه ځني اخلي د قاتل څخه کی پر سپینو زرو کول در لاسره درې هم به بالا نه ځني اخلي کی پر وشانو کول تر سر وشانو بالا نه ځني اخلي کی صلح کول په دغه درو جنسو کې دا جنس نه ځني اخلي بر الله ستا پلانې بنګلا برکه بر دې موږ بخښو دا صلح ادول سیدی دا کې مساوات نه دي شرط چې ته بنګلا قیمته بر ودا خو بدر زر دیناره بالا نه دا خو تر لاسره درې هم بالا نه دا خو تر سر وشانو بالا نه خدای یو کې چې دا بنګلا چې دا په لک وشانو ارزي بس بیا سی کیږي په دغه درو جنسو کې پر جنس پر دغه جنس یا سره زر دی یا سپین زر دی یا د وشان دی کې پر دغه صلح او جوړ کول تر هغه شرعي اقدار نه سی بالا کولای کې جنس بدل د مثال پر د مټر راکه مټر چې دی هغه د زرو لکو دی پر ځکه کې د مثال پتو یا د تعمیر راکه د تعمیر چې دی د بنگلا چې دغه د دوغه په هغه صورت کې پروا نه لري چې جوړ پر تعمیر وسی ورسته ورته تعمیر نه نه کوم د تعمیر قیمت راکه بل شر زر دی ناراض نه وخت هغه بر د پروا نه لري په دغه خبرم کې د سیستم ستر خلاص وي او د قتل عامه عارف ما دروشه چې عامد دغه د چوي اراده ای د وهلو او بل دغه سه الله پر اخستی چې هغه د وجلو علی لکه اوس په نسول یا بل دغه ستیره شي چې څوک پیری چې د انسان بدن سره سری نو دا یو غټ قانون سره اسلام دا قانون په چیر په اسلامي حکومتو کې زای زای تطبیق شاد قصاص غه جته به ظلم وایس نه به اوغه سړی چې خپل قصاص اخلي نه باغه ته ظالم وای چې څه د خیر سره یو څه د لوز رای بابا د لوی وجدي خود دغه سز باندې مرګ ورو بجل وجری خپل قصات هری اخلي عفوك على ثواب الله روحك ايه قلنا دي تشيري صدقونا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.